55ถึง68มหันตรตุกะ1กุศลติกะ28สภาวธรรมที่รับรู้อารมณ์ได้ซึ่งเป็นกุศลอาศัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่รับรู้อารมณ์ได้ซึ่งไม่เป็นกุศลเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยในเล็บย่อเหตุปัจจัยมี1วาระอวิกตปัจจัยมี1วาระสภาวธรรมที่รับรู้อารมณ์ได้ซึ่งเป็นอกุศลอาศัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่รับรู้อารมณ์ได้ซึ่งไม่เป็นอกุศลเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยในเล็บย่อเหตุปัจจัยมี1วาระอวิกตปัจจัยมี1วาระสภาวธรรมที่รับรู้อารมณ์ไม่ได้ซึ่งเป็นอัพยากฤตอาศัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่รับรู้อารมณ์ไม่ได้ซึ่งไม่เป็นอัพยากฤตเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยในเล็บย่อเหตุปัจจัยมี1วาระอธิปติปัจจัยมี1วาระอวิกตปัจจัยมี1วาระ29สภาวธรรมที่เป็นจิตซึ่งเป็นกุศลอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นจิตซึ่งไม่เป็นกุศลเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยในเล็บย่อเหตุปัจจัยมี3วาระอวิกตปัจจัยมี3วาระในเล็บสภาวธรรมที่ไม่เป็นอกุศลมี3วาระสภาวธรรมที่ไม่เป็นอัพยากฤตมี3วาระ30สภาวธรรมที่เป็นเจตสิกซึ่งเป็นกุศลอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเจตสิกซึ่งไม่เป็นกุศลเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยในเล็บย่อเหตุปัจจัยมี3วาระอวิกตปัจจัยมี3วาระ31สภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยจิตซึ่งเป็นกุศลอาศัยสภาวธรรมที่ไม่สัมปยุตด้วยจิตซึ่งไม่เป็นกุศลเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยในเล็บย่อเหตุปัจจัยมี1วาระอวิกตปัจจัยมี1วาระ32สภาวธรรมที่ประคนกับจิตซึ่งเป็นกุศลอาศัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่ประคนกับจิตซึ่งไม่เป็นกุศลเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยในเล็บย่อเหตุปัจจัยมี1วาระอวิกตปัจจัยมี1วาระ33สภาวธรรมที่มีจิตเป็นสมุฏฐานซึ่งเป็นกุศลอาศัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่มีจิตเป็นสมุฏฐานซึ่งไม่เป็นกุศลเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยในเล็บย่อเหตุปัจจัยมี3วาระอวิกตปัจจัยมี3วาระ34สภาวธรรมที่เกิดพร้อมกับจิตซึ่งเป็นกุศลอาศัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่เกิดกับพร้อมกับจิตซึ่งไม่เป็นกุศลเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยในเล็บย่อเหตุปัจจัยมี3วาระอวิกตปัจจัยมี3วาระ35สภาวธรรมที่เป็นไปตามจิตซึ่งเป็นกุศลอาศัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่เป็นไปตามจิตซึ่งไม่เป็นกุศลเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยในเล็บย่อเหตุปัจจัยมี3วาระอวิกตปัจจัยมี3วาระ36สภาวธรรมที่ประคนกับจิตและมีจิตเป็นสมุฏฐานซึ่งเป็นกุศลอาศัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่ประคนกับจิตและมีจิตเป็นสมุฏฐานซึ่งไม่เป็นกุศลเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยในเล็บย่อเหตุปัจจัยมี3วาระอวิกตปัจจัยมี3วาระ37สภาวธรรมที่ประคนกับจิตมีจิตเป็นสมุฏฐานและเกิดพร้อมกับจิตซึ่งเป็นกุศลอาศัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่ประคนกับจิตมีจิตเป็นสมุฏฐานและเกิดพร้อมกับจิตซึ่งไม่เป็นกุศลเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยในเล็บย่อเหตุปัจจัยมี3วาระอวิกตปัจจัยมี3วาระ38สภาวธรรมที่ประคนกับจิตมีจิตเป็นสมุฏฐานและเป็นไปตามจิตซึ่งเป็นกุศลอาศัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่ประคนกับจิตมีจิตเป็นสมุฏฐานและเป็นไปตามจิตซึ่งไม่เป็นกุศลเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยในเล็บย่อเหตุปัจจัยมี3วาระอวิกตปัจจัยมี3วาระ39สภาวธรรมที่เป็นภายในตนซึ่งเป็นกุศลอาศัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่เป็นภายในตนซึ่งไม่เป็นกุศลเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยในเล็บย่อเห เหตุปัจจัยมีสามวาระอวิคตปัจจัยมีสามวาระ40สภาวธรรมที่ไม่เป็นอุปาทายรูปซึ่งเป็นกุศลอาศัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่ไม่เป็นอุปาทายรูปซึ่งไม่เป็นกุศลเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยในเล็บย่อเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระอวิคตปัจจัยมีหนึ่งวาระ41สภาวธรรมที่กามันประกอบด้วยตัณหาได้ทิฏฐิไม่ยึดถือซึ่งเป็นกุศลอาศัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่กามันประกอบด้วยตัณหาได้ทิฏฐิไม่ยึดถือซึ่งไม่เป็นกุศลเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยในเล็บย่อเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระอวิคตปัจจัยมีหนึ่งวาระ69อุปาทานทุกะ1กุศลติกะ42สภาวธรรมที่เป็นอุปาทานซึ่งเป็นอกุศลอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นอุปาทานซึ่งไม่เป็นอกุศลเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยในเล็บย่อเหตุปัจจัยมี3วาระอวิคตปัจจัยมี3วาระ75กิเลสทุกะ1กุศลติกะ43สภาวธรรมที่เป็นกิเลสซึ่งเป็นอกุศลอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นกิเลสซึ่งไม่เป็นอกุศลเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยในเล็บย่อเหตุปัจจัยมี3วาระอวิคตปัจจัยมี3วาระ83ถึง100ปิฏฐุกะ1กุศลติกะ44สภาวธรรมที่ไม่ต้องประหารด้วยโสดาปัตติมรรคซึ่งเป็นกุศลอาศัยสภาวธรรมที่ไม่ต้องประหารด้วยโสดาปัตติมรรคซึ่งไม่เป็นกุศลเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยในเล็บย่อเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระอวิคตปัจจัยมีหนึ่งวาระสภาวธรรมที่ต้องประหารด้วยโสดาปัตติมรรคซึ่งเป็นอกุศลอาศัยสภาวธรรมที่ไม่ต้องประหารด้วยโสดาปัตติมรรคซึ่งไม่เป็นอกุศลเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่ต้องประหารด้วยโสดาปัตติมรรคซึ่งเป็นอกุศลอาศัยสภาวธรรมที่ไม่ต้องประหารด้วยโสดาปัตติมรรคซึ่งไม่เป็นอกุศลเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยในเล็บย่อเหตุปัจจัยมี2วาระอวิคตปัจจัยมี2วาระสภาวธรรมที่ไม่ต้องประหารด้วยโสดาปัตติมรรคซึ่งเป็นอัพยากฤตอาศัยสภาวธรรมที่ไม่ต้องประหารด้วยโสดาปัตติมรรคซึ่งไม่เป็นอัพยากฤตเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่ต้องประหารด้วยโสดาปัตติมรรคซึ่งเป็นอัพยากฤตอาศัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่ไม่ต้องประหารด้วยโสดาปัตติมรรคซึ่งไม่เป็นอัพยากฤตเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยในเล็บย่อเหตุปัจจัยมี2วาระอธิปฏิปัจจัยมี2วาระอวิคตปัจจัยมี2วาระ45สภาวธรรมที่ไม่ต้องประหารด้วยมรรคเบื้องบน3ซึ่งเป็นกุศลอาศัยสภาวธรรมที่ไม่ต้องประหารด้วยมรรคเบื้องบน3ซึ่งไม่เป็นกุศลเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยในเล็บย่อเหตุปัจจัยมี1วาระอวิคตปัจจัยมี1วาระ46สภาวธรรมที่มีเหตุไม่ต้องประหารด้วยโสดาปัตติมรรคซึ่งเป็นกุศลอาศัยสภาวธรรมที่มีเหตุไม่ต้องประหารด้วยโสดาปัตติมรรคซึ่งไม่เป็นกุศลเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยในเล็บย่อเหตุปัจจัยมี1วาระอวิคตปัจจัยมี1วาระ47สภาวธรรมที่มีเหตุไม่ต้องประหารด้วยมรรคเบื้องบน3ซึ่งเป็นกุศลอาศัยสภาวธรรมที่มีเหตุไม่ต้องประหารด้วยมรรคเบื้องบน3ซึ่งไม่เป็นกุศลเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยในเล็บย่อเหตุปัจจัยมี1วาระอวิคตปัจจัยมี1วาระ48สภาวธรรมที่มีวิตกซึ่งเป็นกุศลอาศัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่มีวิตกซึ่งไม่เป็นกุศลเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยในเล็บย่อเหตุปัจจัยมี3วาระอวิคตปัจจัยมี3วาระ49สภาวธรรมที่มีวิจารณ์ซึ่งเป็นกุศลอาศัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่มีวิจารณ์ซึ่งไม่เป็นกุศลเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยในเล็บย่อเหตุปัจจัยมี3วาระอวิคตปัจจัยมี3วาระ50 สภาวธรรมที่มีปีติซึ่งเป็นกุศลอาศัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่มีปีติซึ่งไม่เป็นกุศลเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยในเล็บย่อเหตุปัจจัยมีสามวาระอวิคตปัจจัยมีสามวาระ51สภาวธรรมที่สหรคตด้วยปีติซึ่งเป็นกุศลอาศัยสภาวธรรมที่ไม่สหรคตด้วยปีติซึ่งไม่เป็นกุศลเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยในเล็บย่อเหตุปัจจัยมีสามวาระอวิคตปัจจัยมีสามวาระ52สภาวธรรมที่สหรคตด้วยสุขซึ่งเป็นกุศลอาศัยสภาวธรรมที่ไม่สหรคตด้วยสุขซึ่งไม่เป็นกุศลเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยในเล็บย่อเหตุปัจจัยมีสามวาระอวิคตปัจจัยมีสามวาระ53สภาวธรรมที่สหรคตด้วยอุเบกขาซึ่งเป็นกุศลอาศัยสภาวธรรมที่ไม่สหรคตด้วยอุเบกขาซึ่งไม่เป็นกุศลเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยในเล็บย่อเหตุปัจจัยมีสามวาระอวิคตปัจจัยมีสามวาระ54สภาวธรรมที่ไม่เป็นกามาวจรซึ่งเป็นกุศลอาศัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่ไม่เป็นกามาวจรซึ่งไม่เป็นกุศลเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นกามาวจรซึ่งเป็นกุศลอาศัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่ไม่เป็นกามาวจรซึ่งไม่เป็นกุศลเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยในเล็บย่อเหตุปัจจัยมีสองวาระอวิคตปัจจัยมีสองวาระ55สภาวธรรมที่เป็นรูปาวจรซึ่งเป็นกุศลอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นรูปาวจรซึ่งไม่เป็นกุศลเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นรูปาวจรซึ่งเป็นกุศลอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นรูปาวจรซึ่งไม่เป็นกุศลเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยในเล็บย่อเหตุปัจจัยมีสองวาระอวิคตปัจจัยมีสองวาระ56สภาวธรรมที่เป็นอรูปาวจรซึ่งเป็นกุศลอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นอรูปาวจรซึ่งไม่เป็นกุศลเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นอรูปาวจรซึ่งเป็นกุศลอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นอรูปาวจรซึ่งไม่เป็นกุศลเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยในเล็บย่อเหตุปัจจัยมีสองวาระอวิคตปัจจัยมีสองวาระ57สภาวธรรมที่ไม่นับเนื่องในวัฏทุกข์ซึ่งเป็นกุศลอาศัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่นับไม่นับเนื่องในวัฏทุกข์ซึ่งไม่เป็นกุศลเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่นับเนื่องในวัฏทุกข์ซึ่งเป็นกุศลอาศัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่ไม่นับเนื่องในวัฏทุกข์ซึ่งไม่เป็นกุศลเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยในเล็บย่อเหตุปัจจัยมีสองวาระอวิคตปัจจัยมีสองวาระ58สภาวธรรมที่เป็นเหตุนำออกจากวัฏทุกข์ซึ่งเป็นกุศลอาศัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่เป็นเหตุนำออกจากวัฏทุกข์ซึ่งไม่เป็นกุศลเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่ไม่เป็นเหตุนำออกจากวัฏทุกข์ซึ่งเป็นกุศลอาศัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่เป็นเหตุนำออกจากวัฏทุกข์ซึ่งไม่เป็นกุศลเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยในเล็บย่อเหตุปัจจัยมีสองวาระอวิคตปัจจัยมีสองวาระ59สภาวธรรมที่ให้ผลแน่นอนซึ่งเป็นกุศลอาศัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่ให้ผลแน่นอนซึ่งไม่เป็นกุศลเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่แน่นอนโดยอาการทั้งสองนั้นซึ่งเป็นกุศลอาศัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่ให้ผลแน่นอนซึ่งไม่เป็นกุศลเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยในเล็บย่อเหตุปัจจัยมีสองวาระอวิคตปัจจัยมีสองวาระ60สภาวธรรมที่ไม่มีธรรมอื่นยิ่งกว่าซึ่งเป็นกุศลอาศัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่ไม่มีธรรมอื่นยิ่งกว่าซึ่งไม่เป็นกุศลเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่มีธรรมอื่นยิ่งกว่าซึ่งเป็นกุศลอาศัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่ไม่มีธรรมอื่นยิ่งกว่าซึ่งไม่เป็นกุศลเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยในเล็บย่อเหตุปัจจัยมีสองวาระอวิคตปัจจัยมีสองวาระ61สภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุให้สัตว์ร้องไห้ซึ่งเป็นกุศล

อาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งไม่สรกตุเบขาเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยแห่งเรียบย่อเหตุปัจจัยมีสามวาระอวิคตปัจจัยมีสามวาระ 1. เหตุทุกกะ 8. ทัศนติกะ 68. สภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งต้องประหารด้วยโสดาปัตติมรรคอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งไม่ต้องประหารด้วยโสดาปัตติมรรคเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยในเล็บย่อเหตุปัจจัยมีสามวาระอวิคตปัจจัยมีสามวาระสภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งต้องประหารด้วยมรรคเบื้องบน3อาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งไม่ต้องประหารด้วยมรรคเบื้องบน3เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยในเล็บย่อเหตุปัจจัยมี3วาระอวิคตปัจจัยมี3วาระ69สภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งไม่ต้องประหารด้วยโสดาปัตติมรรคและมรรคเบื้องบน3อาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งไม่ใช่ไม่ต้องประหารด้วยโสดาปัตติมรรคและมรรคเบื้องบน3เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งไม่ต้องประหารด้วยโสดาปัตติมรรคและมรรคเบื้องบน3อาศัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่ไม่เป็นเหตุซึ่งไม่ใช่ไม่ต้องประหารด้วยโสดาปัตติมรรคและมรรคเบื้องบน3เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่มีทุกขะเป็นมูลมี1วาระย่อทุกปัจจัยมีปัจจัยละ3วาระเหตุปัจจัยมี3วาระอธิปติปัจจัยมี3วาระอวิคตปัจจัยมี3วาระ 1. เหตุทุกกะ 9. ทัศนเหตุติกะ 70. สภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งมีเหตุต้องประหารด้วยโสดาปัตติมรรคอาศัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่ไม่เป็นเหตุซึ่งมีเหตุไม่ต้องประหารด้วยโสดาปัตติมรรคเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยในเล็บย่อเหตุปัจจัยมี1วาระอวิคตปัจจัยมี1วาระสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งมีเหตุอันต้องประหารด้วยมรรคเบื้องบน3อาศัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่เป็นเหตุซึ่งมีเหตุไม่ต้องประหารด้วยมรรคเบื้องบน3เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยในเล็บย่อเหตุปัจจัยมี1วาระอวิคตปัจจัยมี1วาระ71สภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งมีเหตุไม่ต้องประหารด้วยโสดาปัตติมรรคและมรรคเบื้องบน3อาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งมีเหตุมิใช่ไม่ต้องประหารด้วยโสดาปัตติมรรคและมรรคเบื้องบน3เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งมีเหตุไม่ต้องประหารด้วยโสดาปัตติมรรคและมรรคเบื้องบน3อาศัยสภาวธรรมที่มิใช่ไม่เป็นเหตุซึ่งมีเหตุมิใช่ไม่ต้องประหารด้วยโสดาปัตติมรรคและมรรคเบื้องบน3เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยในเล็บสภาวธรรมที่มีทุกขะเป็นมูลมี1วาระย่อเหตุปัจจัยมี3วาระอธิปติปัจจัยมี3วาระอวิคตปัจจัยมี3วาระหนึ่งเหตุทุกขะ10อาจยคามิติกะ72สภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งเป็นเหตุให้ถึงปฏิสนธิและจุติอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งไม่เป็นเหตุให้ถึงปฏิสนธิและจุติเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยหนึ่งเล็บย่อเหตุปัจจัยมี3วาระอวิคตปัจจัยมี3วาระสภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งเป็นเหตุให้ถึงนิพพานอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งไม่เป็นเหตุให้ถึงนิพพานเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยแห่งเล็บย่อเหตุปัจจัยมี3วาระอวิคตปัจจัยมี3วาระสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งไม่เป็นเหตุให้ถึงปฏิสนธิจุติและนิพพานอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งมิใช่ไม่เป็นเหตุให้ถึงปฏิสนธิจุติและนิพพานเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งไม่เป็นเหตุให้ถึงปฏิสนธิจุติและนิพพานอาศัยสภาวธรรมที่มิใช่ไม่เป็นเหตุซึ่งมิใช่ไม่เป็นเหตุให้ถึงปฏิสนธิจุติและนิพพานเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยเหตุปัจจัยมี3วาระ อธิปติปัจจัยมีสามวาระอวิคตปัจจัยมีสามวาระ1เหตุทุกกะ11เสขติกะ73สภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งเป็นของเสกบุคคลอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งไม่เป็นของเสกบุคคลเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยในเล็บย่อเหตุปัจจัยมีสามวาระอวิคตปัจจัยมีสามวาระสภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งเป็นของเสกบุคคลอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งไม่เป็นของอเสกบุคคลเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยในเล็บย่อเหตุปัจจัยมีสามวาระอวิคตปัจจัยมีสามวาระสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งไม่เป็นของเสกบุคคลและอเสกบุคคลอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งไม่ใช่ไม่เป็นของเสกบุคคลและอเสกบุคคลเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งไม่เป็นของเสกบุคคลและอเสกบุคคลอาศัยสภาวธรรมที่มิใช่ไม่เป็นเหตุซึ่งมิใช่ไม่เป็นของเสกบุคคลและอเสกบุคคลเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยในเล็บย่อเหตุปัจจัยมีสามวาระอธิปติปัจจัยมีสามวาระอวิคตปัจจัยมีสามวาระ1เหตุทุกกะ12ปริตติกะ74สภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งเป็นปริตตะอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งไม่เป็นปริตตะเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งเป็นปริตตะอาศัยสภาวธรรมที่มิใช่ไม่เป็นเหตุซึ่งไม่เป็นปริตตะเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยแห่งเล็บย่อเหตุปัจจัยมีสามวาระอธิปติปัจจัยมีสามวาระอวิคตปัจจัยมีสามวาระสภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งเป็นมหคตะอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งไม่เป็นมหคตะเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยในเล็บย่อเหตุปัจจัยมีสามวาระอวิคตปัจจัยมีสามวาระสภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งเป็นอัปปมานะอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งไม่เป็นอัปปมานะเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยในวงเล็บย่อเหตุปัจจัยมีสามวาระอวิคตปัจจัยมีสามวาระ1เหตุทุกกะ13ปริตารมณติกะ75สภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งมีปริตตะเป็นอารมณ์อาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งไม่ใช่มีปริตตะเป็นอารมณ์เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยในวงเล็บย่อเหตุปัจจัยมีสามวาระอวิคตปัจจัยมีสามวาระสภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งมีมหคตะเป็นอารมณ์อาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งไม่ใช่มีมหคตะเป็นอารมณ์เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยแห่งเล็บย่อเหตุปัจจัยมีสามวาระอวิคตปัจจัยมีสามวาระสภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งมีอัปปมานะเป็นอารมณ์อาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งไม่ใช่มีอัปปมานะเป็นอารมณ์เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยในเล็บย่อเหตุปัจจัยมีสามวาระอวิคตปัจจัยมีสามวาระ1เหตุทุกกะ14หีนติกะ76สภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งเป็นชั้นต่ำอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งไม่เป็นชั้นต่ำเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยในวงเล็บย่อเหตุปัจจัยมีสามวาระอวิคตปัจจัยมีสามวาระสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งเป็นชั้นกลางอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งไม่เป็นชั้นกลางเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งเป็นชั้นกลางอาศัยสภาวธรรมที่มิใช่ไม่เป็นเหตุซึ่งไม่เป็นชั้นกลางเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยในวงเล็บย่อเหตุปัจจัยมีสามวาระอวิคตปัจจัยมีสามวาระสภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งเป็นชั้นประณีตอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งไม่เป็นชั้นประณีตเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยในวงเล็บย่อเหตุปัจจัยมีสามวาระอวิคตปัจจัยมีสามวาระ1เหตุทุกกะ15มิจฉัตตนิยตติกะ77สภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งมีสภาวะผิดและให้ผลแน่นอน

อารามณปัจจัยมี9วาระอธิปติปัจจัยมี9วาระอุปนิเตยปัจจัยมี9วาระปุเรชาตปัจจัยมี3วาระอธิปัจจัยมี3วาระอวิคตปัจจัยมี3วาระในเล็บไม่มีอัชัตตติกะในปฏิจจวานเป็นต้น1เหตุทุกกะ21อัชัตตารามณติกะ83สภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งมีธรรมภายในตนเป็นอารมณ์อาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งไม่ใช่มีธรรมภายในตนเป็นอารมณ์เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยในเล็บย่อเหตุปัจจัยมี3วาระอวิคตปัจจัยมี3วาระสภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งมีธรรมภายนอกตนเป็นอารมณ์อาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งไม่ใช่มีธรรมภายนอกตนเป็นอารมณ์เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยในเล็บย่อเหตุปัจจัยมี3วาระอวิคตปัจจัยมี3วาระในเล็บไม่มีอัชัตตะพหิทธารมณ์1เหตุทุกกะ22สนิทัสสนติกะ84สภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งเห็นได้และกระทบได้อาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งไม่ใช่เห็นได้และกระทบได้เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยมี1วาระสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งเห็นได้และกระทบได้อาศัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่ไม่เป็นเหตุซึ่งไม่ใช่เห็นได้และกระทบได้เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยมี1วาระในเล็บย่อเหตุปัจจัยมี3วาระอธิปติปัจจัยมี3วาระอวิคตปัจจัยมี3วาระสภาวธรรมที่มีธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งไม่ใช่เห็นไม่ได้และแต่กระทบได้เป็นมูลมี3วาระเท่านั้น85สภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งเห็นไม่ได้และกระทบไม่ได้อาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งไม่ใช่เห็นไม่ได้และกระทบไม่ได้เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยในเล็บย่อเหตุปัจจัยมี1วาระอธิปติปัจจัยมี1วาระอวิคตปัจจัยมี1วาระ2สเหตุกะทุกกะ22สนิทัสนติกะ86สภาวธรรมที่ไม่มีเหตุซึ่งเห็นได้และกระทบได้อาศัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่มีเหตุซึ่งไม่ใช่เห็นได้และกระทบได้เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยมี1วาระสภาวธรรมที่ไม่มีเหตุซึ่งเห็นได้และกระทบได้อาศัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่ไม่มีเหตุซึ่งไม่ใช่เห็นได้และกระทบได้เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยมี1วาระในเล็บย่อเหตุปัจจัยมี3วาระอธิปติปัจจัยมี3วาระอวิคตปัจจัยมี3วาระในเล็บสภาวธรรมที่มีธรรมที่ไม่ใช่มีเหตุซึ่งไม่ใช่เห็นไม่ได้แต่กระทบได้เป็นมูลมี3วาระเท่านั้นเหตุปัจจัยมี3วาระอธิปติปัจจัยมี3วาระอัญญมัญญปัจจัยมี1วาระอวิคตปัจจัยมี3วาระสภาวธรรมที่ไม่มีเหตุซึ่งเห็นไม่ได้และกระทบไม่ได้อาศัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่มีเหตุซึ่งไม่ใช่เห็นไม่ได้และกระทบไม่ได้เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยในเล็บย่อเหตุปัจจัยมี1วาระอธิปติปัจจัยมี1วาระอวิคตปัจจัยมี1วาระในเล็บสภาวธรรมที่ไม่สัมปยุตด้วยเหตุซึ่งไม่ใช่เห็นได้และกระทบได้เหมือนกับสเหตุกะทุกะมี3วาระไม่มีวาระในเหตุสเหตุกะทุกะและเหตุสัมปยุตตะทุกะ6นะเหตุสเหตุกะทุกะ22สนิทัสสนติกะ87สภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุและไม่มีเหตุซึ่งเห็นได้และกระทบได้อาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุและไม่ใช่มีเหตุซึ่งไม่ใช่เห็นได้และกระทบได้เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยมี1วาระสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุและไม่มีเหตุซึ่งเห็นได้และกระทบได้อาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุและไม่ใช่มีไม่มีเหตุซึ่งไม่ใช่เห็นได้และกระทบได้เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยมี1วาระในเล็บย่อเหตุปัจจัยมี3วาระ อธิปติปัจจัยมีสามวาระอวิคตปัจจัยมีสามวาระอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุและไม่ใช่มีเหตุซึ่งมิใช่เห็นไม่ได้และแต่กระทบได้มีสามวาระเท่านั้นในเล็บย่อเหตุปัจจัยมีสามวาระอธิปติปัจจัยมีสามวาระอัญญมัญญปัจจัยมีหนึ่งวาระอวิคตปัจจัยมีสามวาระสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุและไม่มีเหตุซึ่งเห็นไม่ได้และกระทบไม่ได้อาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุและไม่ใช่มีเหตุซึ่งมิใช่เห็นไม่ได้และกระทบไม่ได้เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยในเล็บย่อเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระอธิปติปัจจัยมีหนึ่งวาระอวิคตปัจจัยมีหนึ่งวาระ7สัพพัจจยทุกกะ22สนิทัสสนติกะ88สภาวธรรมที่มีปัจจัยปรุงแต่งซึ่งเห็นได้และกระทบได้อาศัยสภาวธรรมที่มิใช่ไม่มีปัจจัยปรุงแต่งซึ่งไม่ใช่เห็นได้และกระทบได้เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยในวงเล็บย่อเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระอธิปติปัจจัยมีหนึ่งวาระอวิคตปัจจัยมีหนึ่งวาระสภาวธรรมที่มีปัจจัยปรุงแต่งซึ่งเห็นไม่ได้แต่กระทบได้อาศัยสภาวธรรมที่มิใช่ไม่มีปัจจัยปรุงแต่งซึ่งมิใช่เห็นไม่ได้แต่กระทบได้เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยในวงเล็บย่อเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระอธิปติปัจจัยมีหนึ่งวาระอวิคตปัจจัยมีหนึ่งวาระในวงเล็บสภาวธรรมที่มิใช่ไม่มีปัจจัยปรุงแต่งซึ่งมิใช่เห็นไม่ได้และกระทบไม่ได้เป็นมูลมีหนึ่งวาระเท่านั้นเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระอธิปติปัจจัยมีหนึ่งวาระอวิคตปัจจัยมีหนึ่งวาระในเล็บนัสสังคตทุกกะเหมือนกับนัสสัพพัจจยทุกกะ 9. สนิทัสสนทุกกะ 22. สนิทัสสนติกะ 89. สภาวธรรมที่เห็นได้ซึ่งเห็นได้และกระทบได้อาศัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่เห็นได้ซึ่งไม่ใช่เห็นได้และกระทบได้เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยในเล็บย่อเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระอธิปติปัจจัยมีหนึ่งวาระอวิคตปัจจัยมีหนึ่งวาระสภาวธรรมที่เห็นไม่ได้ซึ่งเห็นไม่ได้แต่กระทบได้อาศัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่เห็นได้ซึ่งไม่ใช่เห็นไม่ได้แต่กระทบได้เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยในเล็บย่อเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระอธิปติปัจจัยมีหนึ่งวาระอวิคตปัจจัยมีหนึ่งวาระสภาวธรรมที่เห็นไม่ได้ซึ่งเห็นไม่ได้และกระทบไม่ได้อาศัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่เห็นได้ซึ่งไม่ใช่เห็นไม่ได้และกระทบไม่ได้เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยในเล็บย่อเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระอธิปติปัจจัยมีหนึ่งวาระอวิคตปัจจัยมีหนึ่งวาระ10สัพพติกทุกกะ22สนิทัสสนติกะ90สภาวธรรมที่กระทบได้ซึ่งเห็นได้และกระทบได้อาศัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่กระทบได้ซึ่งไม่ใช่เห็นได้และกระทบได้เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระสภาวธรรมที่กระทบได้ซึ่งเห็นได้และกระทบได้อาศัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่กระทบไม่ได้ซึ่งไม่ใช่เห็นได้และกระทบได้เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระสภาวธรรมที่กระทบได้ซึ่งเห็นได้และกระทบได้อาศัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่กระทบได้และที่ไม่ใช่กระทบไม่ได้ซึ่งไม่ใช่เห็นได้และกระทบได้เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระในเล็บทุกปัจจัยมีปัจจัยละสามวาระเหตุปัจจัยมีสามวาระอธิปติปัจจัยมีสามวาระอวิคตปัจจัยมีสามวาระสภาวธรรมที่กระทบได้ซึ่งเห็นไม่ได้แต่กระทบได้อาศัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่กระทบได้ซึ่งไม่ใช่เห็นไม่ได้แต่กระทบได้เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยในเล็บย่อเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระอธิปติปัจจัยมีหนึ่งวาระอวิคตปัจจัยมีหนึ่งวาระสภาวธรรมที่กระทบไม่ได้ซึ่งเห็นไม่ได้แต่กระทบได้อาศัยสภาวธรรมที่มิใช่กระทบไม่ได้ซึ่งมิใช่เห็นไม่ได้และกระทบไม่ได้เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยในเล็บย่อเ เหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระอธิปติปัจจัยมีหนึ่งวาระอวิคตปัจจัยมีหนึ่งวาระ11รูปีทุกะ22สนิทัสสนติกะ91สภาวธรรมที่เป็นรูปซึ่งเห็นได้และกระทบได้อาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นรูปซึ่งไม่ใช่เห็นได้และกระทบได้เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยในเล็บย่อเหตุปัจจัยมีสามวาระอธิปติปัจจัยมีสามวาระอวิคตปัจจัยมีสามวาระสภาวธรรมที่เป็นรูปซึ่งเห็นไม่ได้แต่กระทบได้อาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นรูปซึ่งไม่ใช่เห็นไม่ได้แต่กระทบได้เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยในเล็บย่อเหตุปัจจัยมีสามวาระอธิปติปัจจัยมีสามวาระอัญญมัญญปัจจัยมีหนึ่งวาระอวิคตปัจจัยมีสามวาระสภาวธรรมที่เป็นรูปซึ่งเห็นไม่ได้และกระทบไม่ได้อาศัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่ไม่เป็นรูปซึ่งไม่ใช่เห็นไม่ได้และกระทบไม่ได้เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยในเล็บย่อเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระอธิปติปัจจัยมีหนึ่งวาระอวิคตปัจจัยมีหนึ่งวาระ12โลกิยทุกกะ22สนิทัสนติกะ92สภาวธรรมที่เป็นโลกิยะซึ่งเห็นได้และกระทบได้อาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นโลกิยะซึ่งไม่ใช่เห็นได้และกระทบได้เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระสภาวธรรมที่เป็นโลกิยะซึ่งเห็นได้และกระทบได้อาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นโลกุตระซึ่งไม่ใช่เห็นได้และกระทบได้เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระในเล็บผู้นับพึงนับเป็นสามวาระย่อเหตุปัจจัยมีสามวาระอธิปติปัจจัยมีสามวาระอวิคตปัจจัยมีสามวาระสภาวธรรมที่เป็นโลกิยะซึ่งเห็นไม่ได้แต่กระทบได้อาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นโลกิยะซึ่งไม่ใช่เห็นไม่ได้แต่กระทบได้ในเล็บพึงเพิ่มสามวาระเท่านั้นย่อเหตุปัจจัยมีสามวาระอธิปติปัจจัยมีสามวาระอัญญมัญญปัจจัยมีหนึ่งวาระอวิคตปัจจัยมีสามวาระสภาวธรรมที่เป็นโลกิยะซึ่งเห็นไม่ได้และกระทบไม่ได้อาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นโลกุตระซึ่งไม่ใช่เห็นไม่ได้และกระทบไม่ได้เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยในเล็บย่อเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระอธิปติปัจจัยมีหนึ่งวาระอวิคตปัจจัยมีหนึ่งวาระ13เกณจิวิญญายะทุกกะ22สนิทัสสนติกะ93สภาวธรรมที่จิตบางดวงรู้ได้ซึ่งเห็นได้และกระทบได้อาศัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่จิตบางดวงรู้ได้ซึ่งไม่ใช่เห็นได้และกระทบได้เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่จิตบางดวงรู้ไม่ได้ซึ่งเห็นได้และกระทบได้อาศัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่จิตบางดวงรู้ได้ซึ่งไม่ใช่เห็นได้และกระทบได้เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่จิตบางดวงรู้ได้และที่จิตบางดวงรู้ไม่ได้ซึ่งเห็นได้และกระทบได้อาศัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่จิตบางดวงรู้ได้ซึ่งไม่ใช่เห็นได้และกระทบได้เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยอาศัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่จิตบางดวงรู้ไม่ได้ซึ่งไม่ใช่เห็นได้และกระทบได้มีสามวาระเท่านั้นอาศัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่จิตบางดวงรู้ได้และที่ไม่ใช่จิตบางดวงรู้ไม่ได้ซึ่งไม่ใช่เห็นได้และกระทบได้มีสามวาระเท่านั้นแนวเล็บทุกปัจจัยมีปัจจัยละ9วาระพึงทำสภาวธรรมที่ไม่ใช่จิตบางดวงรู้ได้ให้เป็น9วาระเหมือนกับสภาวธรรมที่ไม่ใช่เห็นไม่ได้แต่กระทบได้พึงทำสภาวธรรมที่ไม่ใช่จิตบางดวงรู้ได้ให้เป็น9วาระเหมือนกันเหมือนกับสภาวธรรมที่มีธรรมซึ่งมิใช่เห็นไม่ได้และกระทบไม่ได้เป็นมูลตอนต้นเหตุปัจจัยมี9วาระอธิปติปัจจัยมี9วาระอวิคตปัจจัยมี9วาระ14อาสวะ22สนิทัสสนติกะ94สภาวธรรมที่ไม่เป็นอาสวะซึ่งเห็นได้และกระทบได้อาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นอาสวะซึ่งไม่ใช่เห็นได้และกระทบได้เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัย มีหนึ่งวาระสภาวธรรมที่ไม่เป็นอาสวะซึ่งเห็นได้และกระทบได้อาศัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่ไม่เป็นอาสวะซึ่งไม่ใช่เห็นได้และกระทบได้เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระในเล็บย่อเหตุปัจจัยมีสามวาระอธิปติปัจจัยมีสามวาระวิปากปัจจัยมีหนึ่งวาระอวิคตปัจจัยมีสามวาระอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นอาสวะซึ่งไม่ใช่เห็นไม่ได้แต่กระทบได้ในเล็บโดยในเบื้องต้นมีสามวาระเหตุปัจจัยมีสามวาระอธิปติปัจจัยมีสามวาระอัญญมัญญปัจจัยมีหนึ่งวาระวิปากปัจจัยมีหนึ่งวาระอวิคตปัจจัยมีสามวาระสภาวธรรมที่ไม่เป็นอาสวะซึ่งเห็นไม่ได้และกระทบไม่ได้อาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นอาสวะซึ่งไม่ใช่เห็นไม่ได้และกระทบไม่ได้เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยในเล็บย่อเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระอธิปติปัจจัยมีหนึ่งวาระอวิคตปัจจัยมีหนึ่งวาระ15สาสวะทุกะ22สนิทัสนติกะ95สภาวธรรมที่เป็นอารมณ์ของอาสวะซึ่งเห็นได้และกระทบได้อาศัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่เป็นอารมณ์ของอาสวะซึ่งไม่ใช่เห็นได้และกระทบได้เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระสภาวธรรมที่เป็นอารมณ์ของอาสวะซึ่งเห็นได้และกระทบได้อาศัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่ไม่เป็นอารมณ์ของอาสวะซึ่งไม่ใช่เห็นได้และกระทบได้เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระในเล็บย่อเหตุปัจจัยมีสามวาระอธิปติปัจจัยมีสามวาระอวิคตปัจจัยมีสามวาระในเล็บสภาวธรรมที่ไม่ใช่เป็นอารมณ์ของอาสวะซึ่งมีธรรมที่ไม่ใช่เห็นไม่ได้แต่กระทบได้เป็นมูลมีสามวาระโดยในก่อนเหตุปัจจัยมีสามวาระอธิปติปัจจัยมีสามวาระอัญญมัญญปัจจัยมีหนึ่งวาระอวิคตปัจจัยมีสามวาระสภาวธรรมที่เป็นอารมณ์ของอาสวะซึ่งเห็นไม่ได้และกระทบไม่ได้อาศัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่เป็นอารมณ์ของอาสวะซึ่งไม่ใช่เห็นไม่ได้และกระทบไม่ได้เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยในเล็บย่อเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระอธิปติปัจจัยมีหนึ่งวาระอวิคตปัจจัยมีหนึ่งวาระ16อาสวะสัมปยุตตทุกกะ22สนิทัสสนติกะ96สภาวธรรมที่วิปยุตจากอาสวะซึ่งเห็นได้และกระทบได้อาศัยสภาวธรรมที่ไม่สัมปยุตด้วยอาสวะซึ่งไม่ใช่เห็นได้และกระทบได้เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระสภาวธรรมที่วิปยุตจากอาสวะซึ่งเห็นได้และกระทบได้อาศัยสภาวธรรมที่ไม่วิปยุตจากอาสวะซึ่งไม่ใช่เห็นได้และกระทบได้เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระในเล็บย่อเหตุปัจจัยมีสามวาระอธิปติปัจจัยมีสามวาระอัญญมัญญปัจจัยมีหนึ่งวาระวิปากปัจจัยมีหนึ่งวาระอวิคตปัจจัยมีสามวาระในเล็บสภาวธรรมที่มีธรรมที่ไม่สัมปยุตด้วยอาสวะซึ่งมิใช่เห็นไม่ได้แต่กระทบได้เป็นมูลมีสามวาระเท่านั้นเหตุปัจจัยมีสามวาระอธิปติปัจจัยมีสามวาระอัญญมัญญปัจจัยมีหนึ่งวาระวิปากปัจจัยมีหนึ่งวาระอวิคตปัจจัยมีสามวาระสภาวธรรมที่วิปยุตจากอาสวะซึ่งเห็นไม่ได้และกระทบไม่ได้อาศัยสภาวธรรมที่ไม่สัมปยุตด้วยอาสวะซึ่งไม่ใช่เห็นไม่ได้และกระทบไม่ได้เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยในเล็บย่อเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระอธิปติปัจจัยมีหนึ่งวาระอวิคตปัจจัยมีหนึ่งวาระ17อาสวะสาสวะทุกกะ22สนิทัสสนติกะ97สภาวธรรมที่เป็นอารมณ์ของอาสวะแต่ไม่เป็นอาสวะซึ่งเห็นได้และกระทบได้อาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นอาสวะและมิใช่ไม่เป็นอารมณ์ของอาสวะซึ่งไม่ใช่เห็นได้และกระทบได้เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นอารมณ์ของอาสวะแต่ไม่เป็นอาสวะซึ่งเห็นได้และกระทบได้อ